بدکار کی ہے گنبد اسوار ہے مانگو لو جو کچھ تم نے درکار ہے میرے آقا کا سفی دربار ہے آنت کے قدموں میں گر کر موت کی آرزو دیری نئے دیدار ہے مغفرت فرما دے ہمارے مرشد دعا تجھ سے میرے غفار ہے دعا تجھ سے میرے غفار ہے مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے میرے آقا کا سفی دربار ہے سب گنبد کی دیائے مرحبا مرحبا پر نور ہر مینار ہے جگمگاتا ہے مدینہ رات دن جگمگاتا ہے مدینہ رات دن سر گنبد منبع انوار ہے سر گنبد منبع انوار ہے دشمن خون کا کیا کیا ہوا یا نبی تیری مدد درکار ہے آتی تو کو تیری دایت یا خدا اس کا صدقہ جو میرا جردار ہے غوث کے دامن میں اتارا گیا غوث کے دامن میں اتارا گیا دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے پار دو جہاں اس کا بیڑا پار ہے دو جہاں اس کا بیڑا پار ہے مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے میرے آقا بدے Thank you.

حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی مرضوان سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی، یا واللہ اعلم ورسولہ اعلم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ ہے مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا۔ پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود جیسے گناہ بد سے بھی بدترین ہے۔ آپ کے سامنے جب بھی کوئی آدمی کسی اسلامی بھائی کی خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ اس کی موجودگی میں یا پسے پشت یعنی پیٹ پیچھے شروع کرے تو سننے میں اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو تو فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے اپنے اسلامی بھائی کی عزت کی حفاظت کرنے کی ترکیب کیجیے۔ تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سراپا عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے نشان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ عز و جل کی ذمہ ایک کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله لا إله إلا الله، لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو یا رب مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما. عمل کا جذبہ دے ہمیں نیک پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا.